Sira ce besta cu Gheorghi să-s maică. Tăcu maică mu iznedată stă na munce gulamo. Ti sa maica mu mai e sana ca cap să la ia dăgutate. Da muiele că rabota, da muie scăpat senată. Se lutum la doză tarce, se lutum la doză tarce, dar le e grivni prăsutene. Zlatutu ne je, ne greje. Dva šmulice to greješe, dvaš greje i triš sagrjava.